किंच जगति सदाद्यात्मकत्वे बाधकम दृश्यत्वादिकम। जगत सदाद्यात्मक हो तो उसमें बाधक है दृश्यत्वादिकम, दृश्यत्व परिचिन्नत्वादि। दृश्यत्व परिचिन्नत्व होने से जगत सत्य नहीं है। न तो आनंदे, आनंद स्वरूप में दृश्यत्व बाधक नहीं, क्योंकि आनंद दृश्य नहीं होता है, वो तो दृग रूप है। आनंद में दृश्यत्व नहीं होने से बाधक नहीं होता है। क्यों नहीं? तस्य दृग अनतिरिका, तस्य आनंदस्य आनंद स्वरूपस्य दृग अभिन्नत्वात्, दृग रूप है, दृश्य नहीं है। दृग से अन्य होता है दृश्य, जगत दृग से अन्य होने से दृश्य हुआ, दृश्य होने के कारण जगत सदाध्यात्मक नहीं है। किंतु आनंद स्वरूप में बाधक नहीं, क्योंकि आनंद तो दृग रूप है, दृग से अतिरिक्त दृश्य नहीं होता है। एतेन निरुपाध्यनुकूलत्व वेदनीयम सुखम मतम निर्विशेषम अवेद्यम च कथम ब्रह्म सुखात्मक मिति निरस्तम। निरुपाधि अनुकूलत्व वेदनीयम सुखमतम, सुख क्या है? अनुकूलत्व वेदनीयम, अनुकूलत्व वेदनीयम, अनुकूलत्व वेदनीयम। किंतु अनुकूलत्व वेदनीय तो सुख साधन भी होता है, इसलिए विशेषणतया निरुपाधि। निरुपाधि का स्वभाव तो जो अन्य इतर इच्छा अधीन इच्छा का विषय होता है सुख साधन, इतर इच्छा अनधीन इच्छा विषय, ये सुख का लक्षण है। सुख इच्छा का विषय होता है, इतर इच्छा का अधीन नहीं अनधीन है, इसलिए निरुपाधि अनुकूलत्व वेदनीयम सुखम ये वत। सुख साधन जो होता है निरुपाधि अनुकूलत्व वेदनीय नहीं होता है, वो तो सुख होता है निरुपाधि अनुकूलत्व वेदनीय, उसका साधन होता है। सोपाधि का सुख साधन त्वेन भोजन आदि अनुकूल वेदनीय होता है। और जो तो अर्थात तो सुख हुआ निरुपाधि अनुकूलत्व वेदनीय, अनुकूलत्व प्रकार्य प्रकार का ज्ञान विषय होगा। निर्विशेषम अवेद्यम च, ब्रह्म तो निर्विशेष है, उसमें कोई प्रकार नहीं रहेगा, और विद्या भी नहीं होगा, वेदनीय होगा तो सुख होगा। अनुकूलत्व प्रकार्य प्रकार का वेदन विषय तो प्रकार नहीं निर्विशेष है, और वेदन का विषय भी नहीं होता है ब्रह्म, कथम ब्रह्म सुखम, ब्रह्म सुखात्मक कैसे होगा? इति निरस्तम। परम प्रेमास्पदत्व विद्यत्वाद, परम प्रेमास्पदत्व ब्रह्म विद्य है, परम प्रेमास्पद है, अन्य इच्छा अनधीन इच्छा विषयत्व विद्य होता है उपहित ब्रह्म, शुद्ध नहीं। सुख वेदन भेदाभावात, यहाँ जो वेदन विद्य वेदन और सुख दोनों अलग नहीं है। सत विज्ञानम आनंद ब्रह्म, जो आनंद है वही ज्ञान है, सुख वेदन भेद नहीं है। वेदना भावेन असुखत्व आपादन अनुपपते, वेदन अभावेन वेद्यत्व अभावेन, वो वेद्य नहीं होने के कारण असुख हो जाएगा, ये नहीं कर सकते हैं। वेदन अभावेन असुखत्व आपादन अनुपपते, ब्रह्म में वेदन नहीं होने से, वेदन नहीं कहते वेद्यत्व अभावेन, ब्रह्म में वेद्यत्व नहीं होने से ब्रह्म असुख हो जाएगा। असुखत्व आपादन ब्रह्म असुख रूपम अवेद्यत्वाद, सुख नहीं होगा, वेदन नहीं होने से सुख नहीं होगा, ये ठीक नहीं। वेद्यत्व नहीं होने पर कोई आपत्ति नहीं, तो इतर इच्छा अनाधीन इच्छा विषयत्व जो लक्षण किया ये लक्षण है उपहित में संभव है। वेद्यत्व नहीं होने पर भी शुद्ध में भी इतर इच्छा अनाधीन इच्छा विषयत्व संभव होने से कोई आपत्ति नहीं है, इसे असुखत्व नहीं होगा, सुखत्व हो गया, इतर इच्छा अनाधीन इच्छा विषयत्व हो जाएगा। अपरम प्रेमास्पद है, परम प्रेमास्पद होने से अवेद्य नहीं हुआ, वेद्य हो गया, परम प्रेमास्पद ननु अद्वितीयत्वम। फिर अद्वितीय ब्रह्म है, अद्वितीयत्व ब्रह्म में क्या है? अद्वितीय है अविद्यमानम द्वितीयम यस्मा तद अद्वितीयम, जिसे द्वितीय है ही नहीं, तो द्वितीय नहीं मतलब द्वितीय का अभाव है, द्वितीय का अभाव उसमें रहेगा तो द्वितीय भाव विशिष्ट होगा अद्वितीय। अद्वितीयत्वम का अर्थ करना पड़ेगा द्वितीय भाव विशिष्टत्वम अथवा द्वितीय भाव उपलक्षितत्वम, विशिष्ट करेंगे तो अद्वितीय का अर्थ करने के लिए उसमें द्वितीय भाव का मानना पड़ेगा विशेषण। यदि ब्रह्म में द्वितीय भाव रूप विशेषण मानेंगे तो फिर सद्वितीय हो जाएगा, और विशेषण निर्माण के उपलक्षण करेंगे तो द्वितीय भाव नहीं होने पर भी तद उपलक्षित ब्रह्म हो सकता है, द्वितीय भाव से उपलक्षित होता है। जैसे काक नहीं रहने पर भी काक उपलक्षित देवदत्त घर रहता है, तो इसी पक्ष में द्वितीय भाव को लेकर के सद्वितीयत्व तो आपत्ति नहीं है। दो विकल्प किया, उभय था भी विशेषण उपलक्षण व द्वितीय भाव। ये जो द्वितीय भाव विशेषण मानो अथवा उपलक्षण मानो, दो विकल्प हुआ। प्रथम पक्ष में द्वितीय भाव क्या हुआ, विशेषण, और द्वितीय पक्ष में उपलक्षण हुआ। तो विशेषणम उपलक्षण व द्वितीय भाव उभय था भी, दोनों पक्ष में द्वितीय भाव को विशेषण मानो अथवा उपलक्षण मानो, ये द्वितीय भाव प्रामाणिक है अथवा नहीं, प्रामाणिकश्चेत। द्वितीय भाव यदि प्रामाणिक हुआ तदा तेन सद्वितीयत्व आपत्ति। आप उपलक्षण कह करके निस्तार हो जाएगा सोचते हो, उपलक्षण मानो विशेषण मानो, द्वितीय भाव प्रामाणिक है अथवा नहीं है। जब द्वितीय भाव प्रामाणिक हो गया, द्वितीय भाव एक पारमार्थिक हो गया प्रामाणिक, और एक ब्रह्म सद्वितीय द्वैतापति है सद्वितीयतापति। अच्छा कहीं नहीं द्वितीय भाव प्रामाणिक है नहीं अप्रामाणिक है, क्या अप्रामाणिक है, द्वितीय भाव अप्रामाणिक तो द्वितीय भाव है नहीं, द्वितीय भाव का अभाव है। जो अप्रामाणिक वस्तु है क्या, तो द्वितीय भाव का अभाव है, तो क्या है द्वितीय, द्वितीय भाव का अभाव द्वितीय है, तदा द्वितीय न सद्वितीयतापति। द्वितीय भाव यदि अप्रामाणिक हो गया तो द्वितीय भाव का अभाव क्या हो गया, द्वितीय हो गया। तो द्वितीय अभाव यदि अप्रामाणिक हुआ द्वितीय तो प्रामाणिक हो जाएगा, द्वितीय न सद्वितीयत्व आपत्ति, तो द्वितीय सद्वित सद्वितीयत्व आपत्ति न। सिद्धांत कहेगा अभावे द्वितीय भी न भावाद्वित हानि, ऐसे कि वेदांत भी कहते हैं ब्रह्म अद्वितीय है और बाकी अभाव अनेक रहे तो क्या आपत्ति है। सारा जगत दुख का आत्यंतिक ध्वंस, सारा आकाश आदि का ध्वंस मान लो, अभाव मान लो, अविद्या की निवृत्ति अभाव भी, अविद्या की निवृत्ति पांच जितने छः अनादि में से ब्रह्म को छोड़ करके पांच अनादि की निवृत्ति हो जाएगी, ध्वंस रहेगा। तो अविद्या की निवृत्ति ध्वंस रहे, अभाव बहुत रह जाए, तो भी भाव रूप ब्रह्म एक है, भावाद्वैत मत, भावाद्वैत मत वेदांती कहते भाव अद्वैत है। अभाव अनेक रह जाए तो क्या आपत्ति, ये पर्वत का नाश, प्रपंच का नाश, अविद्या की निवृत्ति, ऐसे ध्वंस बहुत रह जाए तो क्या आपत्ति है, जगत का अत्यंत अभाव रह जाएगा। ब्रह्म जब है मोक्ष हो गया अद्वितीय ब्रह्म, उसे प्रपंच है क्या, प्रपंच का अभाव है, सूर्य चंद्र आदि का अभाव है, तो ब्रह्म तो है और अभाव कितने पदार्थ का, अनेक अभाव है। तो कहते अभाव अनेक रहने पर भी भाव ब्रह्म अद्वैत है, भावाद्वैत। इसलिए इसी प्रकार सिद्धांत शंका करेगा अभावे द्वितीय भी न भावाद्वैत हानि, अभाव द्वितीय हो जाए तो क्या आपत्ति है, द्वितीय भाव अभाव रूप है वो द्वितीय रह जाए तो भी भाव अद्वैत की हानि नहीं, ब्रह्म भाव रूप अद्वैत है, उसमें द्वितीय भाव रह जाए प्रामाणिक रह जाए तो क्या आपत्ति। प्रथम जो दो विकल्प किया था, द्वितीय भाव को प्रामाणिक मानेंगे तो भी कोई आपत्ति नहीं है, सिद्धांत कहता है द्वितीय भाव प्रामाणिक होगा तो क्या होगा, अभाव द्वितीय हो गया, द्वितीय अभाव रह जाएगा तो ब्रह्म भाव रूप अद्वैत होगा, सिद्ध होगा है? भाव ब्रह्म में भावाद्वैत सिद्ध होगा क्या, हाँ नहीं समझा। द्वितीय भाव यदि प्रामाणिक हुआ, ब्रह्म तो प्रामाणिक है और द्वितीय भाव भी प्रामाणिक है, तो भावाद्वैत हुआ क्या, भावाद्वैत हुआ, भाव अद्वैत सिद्ध हुआ, ब्रह्म भाव रूप एक है और द्वितीय भाव अभाव रूप अनेक है, अनेक अभाव रहने पर भी भाव रूप एक ही हृदय ना नहीं, हृदय भावाद्वैत हो गया, भाव अद्वैत हो अभाव अनेक रहे तो क्या पति है। न च अभावे द्वितीय भी, अभाव द्वितीय रहने पर भी भावाद्वैत की हानि नहीं होगी, भाव तो अद्वैत है ही, अभाव अनेक रह जाए तो क्या पति है। तो पूर्वपक्षी कहता है यदि अभाव का आप मान लोगे दृश्य को, अभाववत दृश्यस्य धर्मादिरपि एवं प्रामाणिकत्वे बाधक अभावात्, यदि अभाव हो गया प्रामाणिक है, कोई आपत्ति नहीं हुई, तो दृश्य धर्मादि भी इसी प्रकार प्रामाणिक हो जाएगा, तो कोई बाधक नहीं। ब्रह्म का धर्म सार्वज्ञ आदि है, ब्रह्म में सार्वज्ञ सर्वज्ञ है ना, ब्रह्म में सार्वज्ञ सर्ववित्व वेद आदि जितने धर्म है वो भी प्रामाणिक हो जाए, कोई बाधक नहीं होगा। इति चेत सिद्धांत भी उत्तर देता है न, प्राभाकर रीत्या द्वितीय अभाव से अधिकरण अनत्रित्व प्रामाणिकत्व न तेन सद्वितीय तो अभावात्। प्रभाकर के अनुसार अभाव अधिकरण रूप है, अधिकरण से अतिरिक्त नहीं है, तो द्वितीय अभाव प्रभाकर के मत के अनुसार क्या होगा, अधिकरण स्वरूप अधिकरण अनत्रित्व न, तो अधिकरण रूप हो गया, तो प्रामाणिक होने पर भी उसको लेकर के सद्वितीय हो जाएगा। यदि अधिकरण से अतिरिक्त नहीं हुआ तो अभाव को लेकर के ब्रह्म सद्वितीय हो जाएगा ना, नहीं नहीं होगा, क्योंकि अतिरिक्त हुआ नहीं न। अच्छा कहेंगे अभाव यदि अधिकरण से अलग नहीं हुआ तो फिर अभाव को ग्रहण करने के लिए अनुपलब्धि प्रमाण क्यों मानते हैं? न्याय के लोग तो कहते अभाव का प्रत्यक्ष होता है, मीमांसा में क्या कहते अभाव का ग्रहण होता है अनुपलब्धि प्रमाण से। यदि अभाव अधिकरण से अलग ही नहीं रहा, अधिकरण भाव रूप हो गया, न चैवम अनुपलब्धे पार्थक्येन प्रमाणत्वोक्तिरयुता, अनुपलब्धि को पृथक रूप से जब प्रमाण आप कहते हो, अनुपलब्धि में के प्रामाण्य प्रमाणत्व कथन वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि प्रमेय अनतिरिक्त, प्रमेय तो कोई अतिरिक्त रहा है नहीं। घट भूतल में घटाभाव है, वो घटाभाव क्या पदार्थ होगा, भूतल रूप होगा, रूप में रसत्व का अभाव रहेगा वो क्या रूप होगा, रूप में जो रसत्व का अभाव क्या रूप होगा, रूप ही होगा, रसत्व अभाव रस नहीं रूप, रस में गंधत्व रहेगा, गंधत्व तो का अभाव रहेगा, गंधत्व का अभाव क्या स्वरूप होगा, रस स्वरूप अधिकांश स्वरूप होगा। तो भाव जो प्रमेय है, जिस भाव पदार्थ में अभाव रहेगा वो अधिकरण भाव रूप हो जाएगा, अभाव नाम को कोई प्रमेय अलग नहीं रहा, प्रमेय इतने अनद्रिकात इति न वाच्यम सिद्धांत कहता है। जो अनुपलब्धि प्रमाण कहते हैं प्रभाकर मत के अनुसार नहीं कहते हैं, जो अभाव को अलग मानेंगे उनके हिसाब से अनुपलब्धि प्रमाण है। अतिरिक्त अभाव आदि मत एवं तदुक्ते है, अधिकरण से अतिरिक्त अभाव मानने वाले ही अनुपलब्धि प्रमाण मानते हैं। कुमारिला भट्ट भी तो अभाव को अतिरिक्त नहीं मानते, अधिकरण स्वरूप कहते, वो भी तो अनुपलब्धि प्रमाण मानते, वेदांती कहते व्यवहार है भट्ट नय, तो उसके लिए कहते अतिरिक्त अभाव अनुभवगमेपि। अच्छा अभाव को अतिरिक्त नहीं माने तो भी क्या होगा, प्रमाण अनुपलब्धि प्रमाण चाहिए, अभावत्व प्रकार के अतिरिक्त अभाव अनभ्यपगमेपि, अतिरिक्त अभाव नहीं मानेंगे, अभाव को अतिरिक्त नहीं मानेंगे, अतिरिक्त मानने वाले की तरह अनुपलब्धि प्रमाण हो गया, कौन किसके पक्ष में, जो अभाव को अतिरिक्त मानेंगे उनके लिए अनुपलब्धि प्रमाण, और अतिरिक्त नहीं मानेंगे तो उनके लिए अनुपलब्धि प्रमाण नहीं चाहिए। कुमार भट्ट के अनुसार उनके मत में भी भूतल में जो घटाभाव है उस घटाभाव का अभावत्व प्रकार के ज्ञान के लिए, घटाभाव में अभावत्व प्रकार के ज्ञान होगा किस प्रमाण से, अनुपलब्धि प्रमाण मानना पड़ेगा। भूतल में जो घटाभाव है भूतलत्व प्रकार ज्ञान होगा उसके लिए तो प्रत्यक्ष अनुपलब्धि प्रमाण जरूरत नहीं, किंतु अभावत्व प्रकार ज्ञान करने के लिए अनुपलब्धि प्रमाण, अभावत्व प्रकार के ज्ञान है। प्रमेय अतिरिक्त नहीं होने पर भी उसमें दो प्रकार के ज्ञान होता है, भावांतरम ही अभाव ही कयाचित विवक्षया, जो अभाव अधिकरण स्वरूप होता है किसके दृष्टि से भावांतर हो जाता है, तो अभावत्व प्रकार के ज्ञान के लिए अनुपलब्धे है प्रामाण्यम उपपद्यते। न च अनृत व्यावृतिरपि ब्रह्म मात्रतया, अनृत चाहिए क्या पाठ, न च अनृत मिथ्या अनृत व्यावृति ब्रह्म अनृत है ना, नहीं बताओ है नहीं, अनृत से भिन्न है, अनृत का भेद ब्रह्म में रहेगा क्या, रहेगा अनृत का भेद अभाव क्या है, क्या अभाव है, भेद भाव हो गया अद्वैत सिद्धि पढ़ने से, भाव तो अन्य भाव ही है, अनृत का अन्य भाव कहाँ रहेगा, ब्रह्म में रहेगा, वो अधिकांश स्वरूप होगा, अधिकांश स्वरूप है ना, अधिकरण स्वरूप होने से क्या सत्य हो गया? अनृत का जो भेद है और ब्रह्म रूप हो गया, सत्य हो गया। अनृत व्यावृत्तिरपि ब्रह्म मात्रतया, अनृत में व्यावृत्ति भेद ब्रह्म मात्र हो गया, तो भेद सत्य हो गया ना? नहीं, अनृत की व्यावृत्ति ब्रह्म रूप है, व्यावृत्ति का था भेद। ब्रह्म में जो मिथ्या का भेद रहा वो ब्रह्म रूप हुआ, ब्रह्म सत्य है ना? नहीं, तो भेद सत्य हो गया ना? नहीं, भेद सत्य तो आपत्ति, भेद सत्य हो ना? नहीं, तो भेद भी सत्य हो गया, ब्रह्म तो सत्य, भेद भी सत्य हो गया। सिद्धांति कहता है इष्टापत्य ही इष्ट है, यदि ब्रह्म से अभिन्न होकर सत्य हो तो क्या बिगड़ा? जो भेद मिथ्या का भेद ब्रह्म में रहा और ब्रह्म रूप से सत्य हो गया तो अद्वैत रहेगा, नष्ट हो गया अद्वैत। अनृत निरूपित, तो फिर मिथ्या किसको कहते भेद को? अनृत निरूपितत्व परम अनृत मिथ्यातात् मिथ्या, भेद ब्रह्म रूप से सत्य है किंतु अनृत निरूपित भेद, भेद में अनृत निरूपितत्व मिथ्या है। क्या मिथ्या है? अनृत निरूपितत्व मिथ्या है। क्यों मिथ्या है? अनृत मिथ्या है ना? नहीं, अनृत मिथ्या होने से, प्रतियोगी मिथ्या होने से तनिरूपितत्व भेद में मिथ्या है, और भेद स्वयं ब्रह्म रूप से सत्य हो तो कोई आपत्ति नहीं। भेद ब्रह्माभिन्नतया सत्य एव, ब्रह्म से अभिन्न होकर के भेद सत्य है मिथ्या है? सत्य एव। न च प्राभाकर मते प्रत्युगिमद अधिकरण व्यावृत्त्यर्थम कैवल्यादि विशेष अवश्यम अधिकरण वक्तव्यम। अच्छा, अभाव का अधिकरण स्वरूप कहेंगे, अधिकरण स्वरूप कहे ना, रूप अभाव का क्या स्वरूप कहेंगे? रूप अभाव को अधिकरण स्वरूप कहेंगे। वायु में रूप अभाव है, अधिकरण स्वरूप वायु हुआ। भूतल स्वरूप भी कहेंगे, पृथ्वी को भी रूप अभाव स्वरूप कहेंगे। पृथ्वी भी रूप अभाव है, रूप अभाव है अधिकरण स्वरूप, मतलब पृथ्वी रूप है, पृथ्वी रूप अभाव होगा। जिसमें रूप नहीं रहता है वो अधिकरण को लेना पड़ेगा। जहाँ घट है उसके अधिकरण को कहेंगे अभाव स्वरूप। घट अभाव का अधिकरण हो गया भूतल, जहाँ घट नहीं है तो घटाभाव भूतल रूप हुआ। कौन सा भूतल? जो घट का अधिकरण यही भूतल है या अनधिकरण भूतल? घट का अधिकरण जो भूतल है अभाव स्वरूप होगा। तो अधिकरण प्रत्येगी वाले अधिकरण अभाव का स्वरूप होगा। प्रत्येगी वाले अधिकरण, प्रत्येगी मत यद अधिकरणम तद अभाव स्वरूप भवति, प्रत्येगी रहितम अधिकरण, जहाँ घट नहीं है वो अभाव का अधिकरण अभाव स्वरूप कहेंगे। नहीं कि घट जहाँ है घटवत अधिकरणम भूतलम अभाव स्वरूप होगा। इसलिए क्या करना पड़ेगा? अभाव अधिकरण स्वरूप तो है किंतु कौन सा अधिकरण है? प्रत्येगी वाले अधिकरण को छोड़ने के लिए जो केवल अधिकरण है वो अभाव का स्वरूप कहा जाएगा। अभाव अधिकरण स्वरूप है, कौन सा स्वरूप है? केवल अधिकरण, प्रत्येगी मत अधिकरण नहीं। देखो प्रभाकर मते, प्राभाकर मते प्रत्येगी मत अधिकरण व्यावृत्ति अर्थम, प्रत्येगी वाले जो अधिकरण अभाव का ही स्वरूप होगा क्या? नहीं, उसके व्यावृत्ति करना पड़ेगा। प्रत्येक घट जहाँ है घटवत अधिकरणम घटवत भूतलम, घट अभाव का स्वरूप होगा नहीं? क्यों, कौन सा अधिकरण होगा? जो भूतल केवल है जहाँ घट नहीं है, जिस भूतल में घट नहीं है वो केवल होगा। केवल जो अधिकरण अभाव स्वरूप होगा, और घटवत अधिकरण भूतल अभाव का स्वरूप नहीं होगा। तो घटवत अधिकरण भूतल को व्यावृत्ति करने के लिए अधिकरण में विशेषण देना पड़ेगा। क्या विशेषण? कैवल्य आदि विशेष, कैवल्य केवल से भाव कैवल्य, केवल में जो अधिकरण जिसमें कैवल्य हो, कैवल्य आदि विशेष कुछ कहना पड़ेगा, अधिकरण में देना पड़ेगा। नहीं करें तो क्या होगा? अभाव अधिकरण स्वरूप है तो घटाभाव घटवत जो अधिकरण तत्स्वरूप कभी होगा? घटाभाव घट जिस भूतल में है वो अधिकरण घटाभाव स्वरूप होगा। रूप अभाव वायु स्वरूप कहो और पृथ्वी स्वरूप कैसे कहें? पृथ्वी तो रूप है, इसलिए घट अभाव का स्वरूप घटवत भूतल नहीं होगा। घटवत भूतल जो अधिकरणवत भूतल है, अधिकरण नहीं, पृथ्वी की मत अधिकरण, घट अभाव का पृथ्वी क्या है? घटवत अधिकरण भूतल हो गया जिस भूतल में घट है, जिस भूतल में घट है उस भूतल को कहेंगे पृथ्वी की मत अधिकरण। प्रत्येक मत अधिकरण अभाव का स्वरूप होगा नहीं होगा, उसकी व्यावृत्ति करने के लिए क्या विशेषण देना पड़ेगा, केवल अधिकरण, अधिकरण में विशेषण कैवल देना पड़ेगा। यदि नहीं अन्य भाव का अधिकरण प्रत्येक कौन है, अन्य भाव का प्रत्येक जो होगा घट तादात्म्य घट में रहता है, घट तादात्म्य क्या रहेगा घट में रहेगा, उसी घट को अन्य भाव का अधिकरण कहा जाएगा। अन्य भाव घट का अधिकरण भूतल में रहा, पुष्प का अधिकरण भूतल में रहा नहीं, पृथ्वी क्या है, पृथ्वी की मत अधिकरण कौन होगा पुष्प, तो अन्य भाव का अधिकरण पुष्प होगा, पुष्प अन्य भाव का अधिकरण पुष्प होगा नहीं, पुष्प के अन्य भाव का अधिकरण पुष्प होगा क्या, भूतल होगा पुष्प होगा। पृथ्वी की मत अधिकरण पद से अभी किसको लेंगे, पुष्प का अन्य भाव भूतल में है, ये पुष्प का अन्य भाव भूतल स्वरूप होगा या पुष्प स्वरूप होगा, देखो देखो प्रश्न का उत्तर दो, पुष्प का नील पुष्प न तो नील पुष्प रहते, ये पुष्प का अन्य भाव भूतल में है, ये अन्य भाव का अधिकरण भूतल स्वरूप होगा, ये पुष्प होगा, पुष्प होगा अन्य भाव का अधिकरण पुष्प होगा भूतल होगा, ये क्यों नहीं होता है, ये पृथ्वी की मत अधिकरण है, पृथ्वी पुष्प तादात्म्य पुष्प में है क्या, तो पृथ्वी की जहाँ तादात्म्य है वही अधिकरण अन्य भाव का अधिकरण कहा जाएगा, नहीं कहा जाएगा, जहाँ पृथ्वी नहीं रहे यहाँ पुष्प तादात्म्य है क्या, तो नहीं तो पुष्प का अन्य भाव है, अभी पुष्प में रख दिया, यहाँ पुष्प तादात्म्य है भूतल में, तादात्म्य है नहीं, तादात्म्य है क्या नहीं, इसे प्रत्येक मत जो अधिकरण वो अभाव का स्वरूप नहीं, उसकी व्यावृत्ति करने के लिए कैवल्य आदि विशेषण देना पड़ेगा अवश्य अधिकरण में। तो फिर अभाव का स्वरूप कैवल्य ही मान लो विशेषण, जो विशेष अधिकरण में देना पड़ा विशेषण उसको ही अभाव का स्वरूप मान, अभाव क्यों भूतल क्यों मानना, जिस भूतल में विशेष रहा क्या विशेष रहा कैवल्यम, केवल से भाव कैवल्यम, उसी अधिकरण को आप अभाव का स्वरूप कहेंगे, तो उसे अधिकरण में क्या विशेष रहा कैवल्य, तो उसको ही अभाव का स्वरूप कहो, भूतल क्यों क्यों मानना, तथा च सैव अभाव समतल कह विशेष कैवल्यादि का कैवल्यादि जो विशेष केवल से भाव कैवल्य, कैवल्य रूप जो विशेष देंगे वही अभाव हो गया, अन्यथा तेषामपि अनुपपत्ति, नहीं तो प्रभाकर मत के अनुसार भी अभाव सिद्ध नहीं होगा, नहीं तो प्रत्येक वाला भी अधिकरण हो जाएगा। इति न वाच्यम यस्मिन कदापि न प्रत्येक संबंध तस्मिन स्वरूप स्वरूप रूप अभेद एव कैवल्यम, जिसमें कभी भी प्रत्येक संबंध है ही नहीं, यस्मिन कदापि न प्रत्येक संबंध, प्रत्येक संबंध कभी नहीं हो तस्मिन रूप का संबंध वायु में कभी नहीं है, तस्मिन स्वरूप रूप अभेद वहाँ स्वरूप वायु स्वरूप ही अभेद ही एव कैवल्यम, वहाँ अभेद क्या है कैवल्य स्वरूप ही अभेद, वायु का अभेद स्वरूप ही कैवल्य, कैवल्य लोग कुछ अलग नहीं है वायु स्वरूप ही है कैवल्य विशेषण कार्यकारी, इसलिए तत्र कैवल्य देने की आवश्यकता नहीं। यस्मिन च कदाचित सो भी, यदि कहीं कभी कभी प्रत्येक रहता है, जिसमें कभी प्रत्येक नहीं रहता है वायु में रूप कभी नहीं रहेगा, वहाँ कैवल्य देने की आवश्यकता नहीं, रूप भाव का अधिकरण वायु आदि है, जहाँ भूतल में कभी घट रहता है कभी नहीं रहता है वहाँ प्रत्येक वाले अधिकरण को व्यावृत्ति करने के लिए विशेष करना पड़ेगा। तदा तस्मिन प्रत्येक मत अधिकरण काल भिन्न काल अवचिन्नम अधिकरणम, तो क्या कहेंगे, प्रत्येक वाला जो अधिकरण है अभी प्रत्योगी है, प्रत्येक वाला अधिकरण काल, उसे भिन्न काल में प्रत्येक वाला अधिकरण है, अभी यदि प्रत्येक वाला अधिकरण है एक घंटा के बाद वो प्रत्येक वाला अधिकरण है या नहीं, अभी प्रत्येक अधिकरण है, पाँच मिनट के बाद प्रत्येक वहाँ है, तो प्रत्येक वाला अधिकरण होगा बोतल, उसे भिन्न काल हुआ नहीं हुआ, हाँ यदि प्रत्येक नहीं रहे प्रत्येक मत अधिकरण से भिन्न काल हो गया, भिन्न काल है किसका अधिकरण का स्वरूप अभाव स्वरूप है, तो प्रत्येक मत अधिकरण काल से भिन्न काल अवच्छिन्न अधिकरण ही अभाव का स्वरूप है, तो कैवल्य कहना कोई जरूरत नहीं, नहीं कैवल्य से अधिकरण अतिरिक्त कैवल्य कोई अधिकरण से अलग नहीं हुआ जो विशेषण देना, न वह अनुपपति अनुपपति नहीं रहा, प्रत्येक यदि कभी रहता है यहाँ कहेंगे जहाँ कभी घट रहता है कभी नहीं रहता है, तो किस कर्ण को अभाव का स्वरूप कहेंगे? जो प्रत्येक मद अधिकरण काल भिन्न काल अवचिन्न अधिकरण अभाव का स्वरूप होगा। न च एवं गुण गुणी अभेदवादी मते, गुण गुणी का मीमांसा में अभेद मानते, गुण है घट उसमें गुण रूप आदि रहेगा, रूप आदि गुण घट से भिन्न नहीं है मीमांसा के मत में। अभेदवादी मते शौक्लादेरिव शक्त्यादेरपि भाव रूप धर्म से ब्रह्माभेदस्तु, जैसे शौक्ल शुक्ल रूप घट में है वो अलग नहीं है, तो ब्रह्म में जो शक्ति है गुण ब्रह्म से भिन्न नहीं है, भाव रूप धर्म शक्ति है ब्रह्म अभेद हो जाए। इतना वाच्यम शक्ति आदि न सह अभेद ग्राहक माना अभावात, शक्ति के साथ शक्ति आदि के साथ अभेद ग्रहण करने के लिए कोई प्रमाण अत्यंत अभेद ग्राहक प्रमाण नहीं है। भेदाभेद तो मानते हैं शक्ति के साथ ब्रह्म का भेदाभेद वेदाभेद से अतिरिक्त मानेंगे, किंतु अत्यंत अभेद ग्रहण करने के लिए कोई प्रमाण नहीं है। अस्तुवा द्वितीय भाव उपलक्षित स्वरूपत्व अद्वितीयत्व, ये तो अभी चल रहा था, द्वितीय भाव को मान करेंगे किंतु अभाव को मानने पर भी सद्वितीयत्व आपत्ति नहीं, ये चल रहा था। द्वितीय भाव कोई अलग नहीं, अधिकांश अलग नहीं। अभी दूसरा कहते हैं सद्वितीयत्व मानने के लिए जो पहले विकल्प किया था द्वितीय भाव को विशेषण मानना अथवा उपलक्षण मानना, अभी उपलक्षण पक्ष द्वितीय भाव से उपलक्षित जो स्वरूप वो अद्वितीय कहेंगे। अद्वितीय ब्रह्म है उसमें द्वितीय भाव उपलक्षण है, तो द्वितीय भाव उसमें रहेगा नहीं रहेगा? तस्य च अप्रामाणिकत्व भी, अच्छा वो द्वितीय भाव प्रामाणिक नहीं है, प्रामाणिक मानने पर क्या होता था? द्वैतापत्ति। द्वितीय भाव यदि अप्रामाणिक हो जाएगा तो उसका प्रत्योगी प्रामाणिक हो जाएगा द्वितीय, द्वितीय भाव यदि अप्रामाणिक होगा तो उसका प्रत्योगी प्रामाणिक हो जाएगा, तो द्वितीय से तद्वितीय हो जाएगा। क्या तत् प्रतियोगिन द्वितीय से द्वितीय भाव अप्रामाणिक, पाठ कहता है देखो तस्य चा प्रामाणिकत्व भी, चाहे चा चाहिए तस्य चा प्रामाणिकत्व भी, उसमें क्या है हाँ दीर्घ है च अप्रामाणिक नहीं, तस्य च प्रामाणिकत्व प्रामाणिकत्व तस्य चा प्रामाणिकत्व भी हाँ अप्रामाणिक होने पर भी तत्प्रतियोगिनो द्वितीयस्य अभाव अप्रामाणिक होगा तो प्रतियोगी प्रामाणिक हो जाएगी ऐसा नहीं। कैसे? स्वप्न भुक्त निगरणाद इव प्रामाणिकत्व नापत्ति, स्वप्न भुक्त निगरण सपने में भोजन किया उसको उल्टी कर दिया, सपने में भोजन करके उल्टी कर दिया निगरण दिया, निगरण तो होता है निगरण निकलना हाँ निकलना निगरना हाँ। सपने में जो भोजन किया है वो भोजन सत्य है मिथ्या है? सत्य नहीं होगा, तो वो मिथ्या है ना, पर भी मिथ्या वो तो अन्न है उसका निगरण हाँ। इसी प्रकार रज में जो सर्प देखते उस समय सर्प सत्य है, भ्रांति काल में, भ्रांति काल में तो सत्य है, सत्य है ना। हाँ लग रहा है तभी तो भ्रांति है, नहीं लग रहा तो भ्रांति कैसे हुई? तो स्वप्न भुक्त जो निगरण आदु प्रामाणिक, स्वप्न भुक्त निगरण निगरण और निगरण अभाव, निगरण अभाव यदि अप्रामाणिक तो निगरण प्रामाणिक होगा। सपने में कुछ खाया भोजन किया वो खाना प्रामाणिक है नहीं खाना प्रामाणिक है बताओ? एक भूखा रहा एक खाया, दोनों अप्रामाणिक है, तो यदि निगरण का अभाव अप्रामाणिक निगरण वास्तव होगा क्या? नहीं होगा। अभाव अप्रामाणिक होगा तो उसका प्रतियोगी भाव सत्य होगा? नहीं होगा। हाथी आया उसको भगा दिया, हाथी का अभाव हो गया, हाथी अभाव अप्रामाणिक है प्रामाणिक है? सपने में मिथ्या है, मिथ्या है तो फिर हाथी प्रामाणिक हो जाएगा? नहीं होता है, प्रामाणिक नहीं होगा। एतेन द्वितीय भाव से प्राग भावादित्व, द्वितीय से अनित्यत्व मात्र स्याद। पूर्व पीछे कहता है द्वितीय भाव अभाव है। अभाव क्या? प्राग अभाव है या अत्यंत अभाव है? अन्य अभाव क्या है? घट का प्राग अभाव होता है नहीं, ध्वंस है, अत्यंत अभाव है, अन्य अभाव है, तो घट मिथ्या है। घट को तो सत्य मानते तार्किक लोग, घट सत्य है। इसका प्राग अभाव उत्पत्ति के पहले था, नष्ट होने का ध्वंस हो जाएगा, अत्यंत अभाव भूतल में है, अन्य अभाव पुष्पादि में है, तो भी तो घट सत्य है। द्वितीय भाव को आप कहोगे प्रामाणिक नहीं, अभाव द्वितीय भाव ब्रह्म में है। द्वितीय भाव जो ब्रह्म में है, अभाव प्राग भाव है या ध्वंस है, अत्यंत अभाव अन्य अभाव कोई होगा, तो कहने से क्या हो जाएगा? द्वितीय अनित्य हो जाएगा। जो प्राग अभाव का प्रतियोगी है, ध्वंस का प्रतियोगी है, वो अनित्य है। द्वितीय क्या हो जाएगा? अनित्य हो जाएगा। मिथ्या कैसे हो जाएगा? घट नायक लोग मानते घट का अत्यंत अभाव अन्य अभाव प्राग भाव ध्वंस आदि होने पर भी घट सत्य है, मिथ्या तो नहीं होता है। द्वितीय से अनित्यत्व मात्र चाहत न तो मिथ्यात्व। अत्यंत अभावत्व तो उपलक्षण तो अनुपति, यदि अत्यंत अभाव होगा कौन अत्यंत द्वितीय अभाव अत्यंत अभाव होगा तो अत्यंत अभाव तो नित्य है ना? नहीं, जो नित्य रहता है उसको उपलक्षण कैसे करोगे? द्वितीय भाव से उपलक्षित ब्रह्म अद्वितीय कहोगे। द्वितीय भाव ही उपलक्षण, उपलक्षण बनेगा कदाचित होने पर, वो तो नित्य रहता है द्वितीय भाव। अत्यंत अभाव तो उपलक्षण तो अनुपपति, अत्यंत अभाव कौन? द्वितीय भाव। द्वितीय भाव यदि अत्यंत अभाव होगा तो उपलक्षण कौन नहीं बनेगा? द्वितीय भाव उपलक्षण नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? सदातनत्व नित्यत्वाद। श्रुति तात्पर्य विषयत्वादि कार्य अनन्वयतेन उपलक्षणत्वे अत्यंत अभाव। ये कहें श्रुति तात्पर्य विषयत्वादि कार्य अनन्वय, ये उपलक्षण का अर्थ करते हैं। कार्य अनन्वयते सति व्यावर्तकत्व, कार्य गृह, गृह के साथ काक का अन्वय संबंध नहीं होता है, कार्य अनन्वयतेन व्यावर्तक करेंगे। यहाँ क्या कार्य है? श्रुति तात्पर्य विषयत्वादि जो कार्य उसके साथ, श्रुति तात्पर्य विषयत्व शुद्ध ब्रह्म में है, द्वितीय भाव में नहीं है। तो श्रुति तात्पर्य विषयत्वादि कार्य से अनन्वय होने से द्वितीय भाव को कहेंगे उपलक्षण। इसे यदि कहेंगे तो अत्यंत अभाव असिद्धि, तो अत्यंत अभाव कैसे सिद्ध होगा? यदि श्रुति तात्पर्य विषयत्व उसमें है ही नहीं, द्वितीय भाव में श्रुति तात्पर्य विषय है ही नहीं, तो द्वितीय भाव सिद्ध कैसे होगा? अत्यंत अभाव सिद्ध कैसे, अत्यंत अभाव कैसे होगा? एवं च द्वैता भावस्तात्विकश्चेत तेन स्यात् सद्वितीयता, अतात्विकश्चेत द्वैतेन सद्वितीयत्वम् आपतेत। जो द्वैता भाव ब्रह्म में है वो यदि तात्विक होगा तो ब्रह्म में सद्वितीयता आएगी। तेन स्यात् तेन केन? द्वैता भाव ने तात्विकेन द्वैता भावेन ब्रह्मण सद्वितीयता स्यात्। यदि मुख्य तात्पर्य विषय तो मानेंगे अतात्विकश्चेत, यदि द्वैता भाव ब्रह्म में अतात्विक है तो तात्विक क्या होगा? द्वैत। तो द्वैत न सद्वितीयत्वम् आपतेत, ब्रह्म है क्या और द्वैत है के? इतना परास्तम स्वरूप अतिरेकितया प्रमा तत्प्रमाय अनुदेश्यत्वात्। स्वरूप ब्रह्म स्वरूप से अतिरिक्तत्वेन अभाव का, अभाव की प्रमा हम नहीं मानते हैं। श्रुति का मुख्य तात्पर्य उसमें नहीं मानते हैं। किसमें? अभाव में। अभाव में श्रुति तात्पर्य का मुख्य विषय नहीं है, क्या? स्वरूप अतिरिक्तत्व, अतिरिक्तत्व न स्वरूप ब्रह्म से अतिरिक्त होकर के श्रुति तात्पर्य का विषय नहीं, और स्वरूप से श्रुति तात्पर्य विषय है। तद्बोधस्य अभांतर तात्पर्य यथा कथंचित संभवात। तो द्वितीय भाव स्वरूप से अतिरिक्त नहीं है, मिथ्या है, तो अभा तो बोध कैसे होगा? ब्रह्म अद्वितीय है, उसमें द्वितीय भाव वास्तव नहीं है, तो अभांतर तात्पर्य से किस प्रकार संभव होगा? और यदि द्वितीय भाव को तात्विक मानेंगे ब्रह्म अनद्रिका, द्वितीय भाव को तात्विक मानेंगे तो तात्विक क्या निरूपण? ब्रह्म, ब्रह्म अभिन्नत्वेन, ब्रह्म अतिरेकेन नहीं, ब्रह्म अनद्रिका अधिकरण सर्वे ब्रह्म अनद्रिका। अतात्विकत्व यदि ब्रह्म में द्वितीय भाव अतात्विक मानेंगे, स्वप्न निगरण न्याय सूक्तत्व उसके कहा, अतात्विक ब्रह्म का द्वितीय भाव अतात्विक हो गया तो द्वितीय तात्विक हो जाएगा। द्वितीय भाव अतात्विक है, द्वितीय तात्विक स्वप्न में अभाव और भाव दोनों भी अतात्विक है, पता नहीं नहीं सपने में निगरण निगरण का अभाव दोनों ही अतात्विक मिथ्या अभाव, अन्न भी मिथ्या है निगरण भी मिथ्या है, निगरण अन्य मिथ्या है तो निगरण सत्य हो जाएगा, अथवा अन्न निगरण मिथ्या है तो अन्न सत्य हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। अभाव भाव दोनों ही मिथ्या है, सर्प देखना वो भी मिथ्या है, और सर्प की निवृत्ति हो जानी रज्जु ज्ञान हुआ सर्प निवृत्ति होगी वो भी मिथ्या है, सर्प का अभाव सपने में देखा और वास्तव है क्या जागृत काल में सर्प रस होता है। उपपादितम चेतद विस्तरण प्राग इति शिवम, इसे पहले इसका विस्तार किया है। ननु ब्राह्मण एव यह नित्यत्वम अभिमतम, नित्यत्वम कस्य ब्राह्मण, ब्रह्म से किसने बताया गया ब्राह्मण एव यह नित्यत्वम अभिमतम तत्किम सर्वकाल संबंधित्वम वा नित्यत्वम ब्रह्मणि किम, नित्यत्व क्या है, नित्य मत तीनों काल में रहेगा, सर्वकाल संबंधित्वम प्रथम विकल्प, कालावच्छेद रहित्य वा, अच्छा कालावच्छेद रहित्य, कालावच्छेद नहीं होता है, काल परिच्छन्न नहीं होगा, दूसरा हो गया, तृतीय हो गया ध्वंसा प्रत्युत्तम, जिसका ध्वंस नहीं होता है वो नित्य है, उभयावधि रहित्य वा, आदि अंत उभयावधि नहीं रहना, कितने विकल्प हुआ, चार, नाद्यौ नाद्यौ कति नाद्यौ कति, हाँ नाद्यौ कितने नाद्यौ कितने है, प्रथम द्वितीय दोनों का निराकरण करते हैं, सर्वकाल संबंधित्वम कालावश्यक रहित्वम दोनों नहीं, क्यों, सर्वकाल संबंधित्वम अविद्या में रह गया नहीं, अविद्या में सर्वकाल संबंधित्वम रही, अविद्या है तो सब काल का उपादान है, काल का उपादान है ना, नहीं काल उपादान होने से काल संबंधित तो आएगा अविद्या, और काल कालावच्छेद काल में रहेगा, काल में काल अविच्छेद नहीं रहे, कालावच्छेद रह तो रह जाएगा अतिव्याप्त, अविद्या सर्वकाल उपादानत्व है ना, अविद्या सर्वकाल का उपादान होने से काल संबंधित तो आ जाएगा, तत्सम्बन्ध नियमादि नियमाद तत्सम्बन्ध नियमाद इदानीमेव नान्यदा इत्येवं रूप तदवच्छेद रहितत्वाच, तत्सम्बन्ध नियमाद सर्वकाल उपादान होने के कारण अविद्या में काल संबंध रहेगा, सर्वकाल संबंधित तो आ गया, और दूसरा है इदानीमेव नान्यदा इत्येवं रूप तदवच्छेद रहितत्वाच, अविद्या इदानीमेव अस्ति अन्यदा नास्ति ऐसा अवच्छेद होता है अविद्या में, इदानीमेव नान्यदा इदानीमेव अविद्या न अन्यस्मिन् काले इत्येवं रूप तद अवच्छेद काल में नहीं है, का अवच्छेद रहित भी आ गया, न तृतीय ध्वंसा प्रत्युत्तम कहेंगे, ध्वंसा प्रत्युत्तम ध्वंस में है क्या है, क्या है ध्वंसा प्रत्युत्तम ध्वंस में, ध्वंस का ध्वंस नहीं होता है, तो ध्वंसा प्रत्युत्तम नित्यत्व का लक्षण करें तो कहाँ अतिव्याप्ति होगी, ध्वंस में, इसके लिए क्या तर्क संग्रह कहते हैं, हाँ ध्वंस बिनते न तृतीय ध्वंस अतिव्याप्ति, न च ध्वंस भी ध्वंस प्रतियोगी, वेदांती कहते ध्वंस का भी ध्वंस हो जाता है, ध्वंस का ध्वंस हो जाएगा, ध्वंस का घट का ध्वंस हो गया, और ध्वंस का ध्वंस हो जाएगा तो घट फिर खड़ा हो जाएगा, घट फिर आ जाएगा, ध्वंस भी ध्वंस प्रतियोगी, ध्वंस का यदि ध्वंस होता है प्रतियोगी का अनुन्मज्जनम उन्मज्जन हो गया नष्ट हो गया था, अभी ध्वंस का ध्वंस हो गया प्रतियोगी फिर हो जाना चाहिए, इति तु प्राग अभाव निवृत्ति रूपस्य घटस्य निवृत्तावपि प्राग अभाव अनुन्मज्जनवद् युक्तमिति, घट का प्राग कितने समय रहता है, कब तक घट घट उत्पत्ति होने के बाद प्राग अभाव का नाश होगा, या प्राग अभाव का नाश होने के बाद घट की उत्पत्ति होगी, प्राग के का निवर्तक होगी कहते, और नायक रहते प्रागहाव की निवृत्ति है घट, घट क्या है प्रागहाव का ध्वंस, प्रागहाव की निवृत्ति ही घट है, प्रागाव की निवृत्ति कोई ध्वंस नाम का अलग पदार्थ नहीं प्रतियोगी है। जिसकी उत्पत्ति हुई घट की उत्पत्ति हुई, घट का प्रागाह था, घट और प्रागाव की निवृत्ति दोनों एक है। तो घट क्या हुआ? प्रागाव की निवृत्ति। अच्छा घट हो गया प्रागाव की निवृत्ति, घट बन गया, अभी प्रागाव की निवृत्ति है, ये क्या है? प्रागाव से निवृत्ति, निवृत्ति की निवृत्ति हो गई तो प्रागाव आ जाएगा। प्रागाह की निवृत्ति है घट, घट को तोड़ दिया तो घट प्रागाह भी आ जाएगा ना, नहीं आएगा? घट प्रागाह ना दिए तो प्रागाव निवृत्ति रूप से घट से निवृत्तावपी प्रागाह से उन्मज्जन भवति। प्रागाह निवृत्ति रूप घट, घट का नाश होने पर भी प्रागाह का उन्मज्जन नहीं होता है। इस प्रकार ध्वंस का ध्वंस हो जाने पर भी पृथ्वी का उन्मज्जन नहीं होगा। देखो ध्वंसोपि ध्वंस प्रतियोगी, प्रतियोगी अनुवज्जनम तो प्राग भाव निवृत्ति रूप से घट से, घट क्या रूप हुआ? प्राग भाव निवृत्ति रूप, उसका निवृत्तो भी घट कस्य घट से, प्राग भाव से उन्मज्जन भवति न वा, न भवति अनुवज्जनवत युक्तम इति न वाच्यम सिद्धांतिकत आगे। एवं सति मुख्येपि ये पूर्वपिशी कहता है सिद्धांत ने, पूर्वपिशी कहता है एवं सति मोक्षे भी आत्मान्यस्य कस्यचित् ध्वंसस्य वक्तव्यतया। तो ठीक है, मोक्ष काल में भी आत्मा से अन्य कुछ ध्वंस रहेगा नहीं रहेगा? रहेगा, रहेगा। आत्मा अन्यस्य कस्यचित् ध्वंसस्य वक्तव्यतया लाघवार्थम आद्य ध्वंस नित्यता युक्तत्वात्। ध्वंस का ध्वंस होता है, मान लो ध्वंस का भी ध्वंस होता है, ध्वंस का भी ध्वंस होता है, तो मोक्ष काल में कोई ना कोई ध्वंस रहेगा ना, नहीं? फिर उसका ध्वंस मानेंगे तो क्या होगा? अनवस्था। अंत में कोई कोई ध्वंस रह जाएगा तो रह जाए, क्या आपत्ति? मोक्ष हो गया, आगे कोई ध्वंस रह गया तो कोई आपत्ति नहीं है। तो मोक्ष काल में कुछ ना कुछ ध्वंस मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा ना, नहीं? ध्वंस का ध्वंस करते करते कोई ना कोई अंत में ध्वंस को नित्य मानना पड़ेगा। नित्य मतलब अविनाशी, ध्वंस का फिर नाश नहीं होता है। यदि ध्वंस को अविनाशी मानना है, आत्मा से भिन्न, तो लाघव है पहले ध्वंस को मान लो अविनाशी। लाघवार्थम आद्य ध्वंस से नित्यता है युक्तत्व, नित्यता मतलब अविनाशी। तो ध्वंस को नित्य मानो तो ध्वंस का विनाश नहीं होता है। नायक लोग क्या मानते हैं? ध्वंस का नाश नहीं मानते, अनंत। तो नित्यता का अर्थ अनंतत्व मान लो। न च ध्वंस से नित्यत्व भी भावेश ब्रह्मेव नित्यम, ध्वंस अविनाशी होने पर भी भाव पदार्थ में ब्रह्म ही नित्य है। नित्य कौन है? ब्रह्म ही है। ध्वंस अनंत है, नाश नहीं होगा, किंतु नित्य नहीं। भाव पदार्थ ब्रह्म नित्य, और ध्वंस अविनाशी हो तो कोई बात नहीं थी ना। निष्प्रतियोगिकत्व भाव से ध्वंसत्वादेरिव नित्य तो अवश्य भाव। ध्वंस का प्रतियोगी कोई होता है? होता है, ध्वंस सप्रतियोगिक है, सप्रतियोगी। इसलिए ध्वंस अभाव रूप है ना, अभाव रूप है, रूप है। ध्वंस में एक धर्म रहेगा, ध्वंसत्व रहेगा ना, नहीं? ध्वंस का प्रतियोगी घटपट आदि होते हैं, ध्वंसत्व का प्रतियोगी क्या हो जाएगा? ध्वंस का प्रतियोगी यदि घट हुआ तो ध्वंसत्व का प्रतियोगी क्या हो जाएगा? ध्वंसत्व का कोई प्रतियोगी नहीं, ध्वंस में रहेगा ध्वंसत्व, उसका कोई प्रतियोगी नहीं, निष्प्रतियोगी हुआ। तो ध्वंसत्व क्या अभाव रूप हुआ? अभाव रूप होगा, ध्वंस तो अभाव रूप है। ध्वंस में रहने वाले जो ध्वंसत्व, वो तो सप्रतियोगी का नहीं है, निष्प्रतियोगी हुआ। अभाव कभी निष्प्रतियोगी होता है क्या? अभाव प्रतियोगी के बिना अभाव होता है? ध्वंस में जो ध्वंसत्व रहा वो निष्प्रतियोगी होने के कारण भाव रूप है, भाव रूप है ना, नहीं? यदि भाव रूप होगा तो ध्वंसत्व भाव रूप हो गया, ध्वंस में ध्वंसत्व रहेगा, भाव रूप भी रह गया, तो भाव अद्वैत कैसे सिद्ध हुआ? ब्रह्म तो अद्वैत है, ध्वंसत्व भी भाव रूप है। देखो स निष्प्रतियोगिकत्वेन कस्य ध्वंसत्वस्य, ध्वंसत्व से निष्प्रतियोगी होने से, निष्प्रतियोगी होने से भाव हो गया। भावस्य ध्वंसत्वस्य ध्वंसत्वादेरपि नित्यत्व अवश्य, उसको नित्य मानना पड़ेगा। भाव रूप वाला ध्वंस रहेगा तो ध्वंसत्व भी रहेगा, इसलिए तृतीय पक्ष ठीक नहीं हुआ ध्वंस प्रत्यय ध्वंसा प्रत्यय। चतुर्थ क्या है? हाँ, उभयावधि रहित कर्ण से क्या होगा? एवं परिभाषायाम अपी ब्रह्म ही ध्वंस प्रागह रूप दोनों अवधि द्वय रहितम कहने पर भी, ध्वंस प्रागह रूप दोनों अवधि ब्रह्म में नहीं है ऐसा कहने पर भी ब्रह्मण एवं नित्यत्वम इत्येतत् फलस्य, ब्रह्म ही नित्य है इसका क्या फल है? मुक्तो अन्य अभावस्य, मुक्ति मान्य नहीं रहेगा। ब्रह्म ही नित्य है, ब्रह्मण एवं नित्यत्वम अर्थात ब्रह्म से भिन्न कोई मुक्ति काल में नहीं रहेगा। मुक्तो अन्य अभावस्य असिद्धि, तो मुक्ति में अन्य का अभाव कैसे सिद्ध हुआ? मुक्तो कोई पदार्थ जी जन्य पदार्थ रह गया, मुक्ति काल में कोई जन्य पदार्थ आकाश आदि पृथ्वी आदि कोई पदार्थ रह जाए तो ब्रह्म नित्य, ब्रह्म ही नित्य स्थित होगा। ब्रह्म से भिन्न यदि कार्य पदार्थ कोई रह गया तो ब्रह्म एवं नित्यम ये सिद्ध होगा नहीं होगा? ब्रह्म एवं नित्यम, ब्रह्म से भिन्न कोई कार्य पदार्थ रह गया, कार्य रह गया तो क्या नित्य हो गया? क्या कार्य पदार्थ रह गया तो ब्रह्म एवं नित्यम सिद्ध होगा ना? नहीं तो ब्रह्म एवं नित्य तो सिद्ध हो गया। तो मुख्य काल में आप कहो तो ब्रह्म ही नित्य है, उभयावधि रहित उनसे ध्वंस प्रागह दोनों नहीं रहने से ब्रह्म नित्य है। ब्रह्मण एवं नित्यत्वम इसका फल हुआ मुक्तो अन्य अभाव, अन्य कोई नहीं रहेगा। किंतु अन्य अभाव की सिद्धि कैसे होगी? अन्य पदार्थ रह सकता जन्य पदार्थ? ब्रह्म ही नित्य है किंतु हिमालय पदार्थ रह गया, आकाश रह गया, आकाश की उत्पत्ति होती है ना? नहीं, आकाश जन्य है क्या? नहीं, वेदांत में आकाश जन्य है क्या? हाँ, उत्पत्ति होती है किंतु जन्य नहीं। कोई जन्य पदार्थ यदि रह गया, घट दो चार रह गए, मुक्ति हो गई और कुछ रह गया, ये पुस्तक आदि कुछ कलम रह गया, तो ब्रह्म ही नित्य रहेगा या अन्य भी नित्य हो जाएगा? ब्रह्म नित्य हुआ, अन्य अभाव, अन्य का अभाव सिद्ध हुआ? अन्य अभाव सिद्ध नहीं हुआ, अन्य तो रह गया। ब्राह्मण एवं नित्यत्व का अर्थ जो कहेंगे मोक्ष काल में अन्य से अभाव, किंतु अन्य अभाव की सिद्धि हुई क्या? अन्य तो रह सकता है। यदि चेत न चतुर्थ पक्ष से क्षोध सहत्वाद, क्षोधम सहत यदि क्षोध सह क्षुद संचालन है, इसको विचार करेंगे तो चतुर्थ पक्ष ठीक है। चतुर्थ पक्ष क्या है? उभयावधि रहित न च अंत्यावधि रहित ब्रह्मान्य मुक्तो असत्वमिति न सिद्ध। अंत्यावधि रहित कौन होता? अविनाशी, जिसका विनाश हो जाता है अंत्यावधि है, जिसका विनाश नहीं होता उसका अंत्यावधि नहीं है। अंत्यावधि रहित ब्रह्मान्य, ब्रह्म से अन्य कोई हो मुक्ति काल में नहीं रहेगा जिसका विनाश नहीं हो, जो क्या विनाश नहीं हो। अविनाशी पदार्थ ब्रह्म से अन्य नहीं रहेगा मुक्तो असत्वम न सिद्धम, कोई ऐसे तो नहीं सिद्ध नहीं हुआ। मुक्ति काल में कोई अविनाशी पदार्थ नहीं रहेंगे ये तो सिद्ध नहीं होगा। उभयावधि रहित होने के लिए आद्य अवधि अंत्य अवधि भी नहीं रहे, मुक्ति काल में ऐसे कोई अविनाशी पदार्थ नहीं रहेगा ये तो सिद्ध नहीं हुआ। मुक्ति काल में तो ध्वंस रहते अविनाशी पदार्थ, इत न वाच्यम विशेषणांतर से व सिद्धे, इसके बताएं फिर। ओम शन्नो मित्र शं वरुण शन्नो भवत्वर्यम्।